श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 नंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम राम राम राम सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, सब जगह सब में समान रीति से परमात्मा पूर्ण है। जो पूर्ण होता है सब जगह होता है, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कारण नहीं होती, उसके लिए उसका मानता है वो ठीक है। वे कैसे है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है। वो है इस बात की जानने की जरूरत है, इसी बड़ी आवश्यकता वो है परमात्मा ही है मात्र जानना है, सत्ता मात्र है। उसको जानने इसमें स्वीकार करना मात्र ही काम आ जाए है। वो प्राप्त कैसे हो कि आप निष्क्रिय हो जाए, सत्य प्राप्त है। वो अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त की तरह दिखता है कि अपनी वृत्ति नाशवान पदार्थों की तरफ है, नाशवान पदार्थों को महत्व देते हैं। तो महत्व देने के कारण नाशवान पदार्थ दिखते है, एक क्षण मंगुर एक क्षण भी ठहरते नहीं, हर समय नाशवान नाशवान। जैसे धनवान होता है, धनवान में धन की बात ही विशेष होती है और कोई विशेष बात नहीं। धनवान में धन ही, ऐसे नाशवान में नाश ही विशेष है और कोई विशेष बात नहीं है, वे नाशवान है। ये शरीर जितने हैं सब नाशवान है, नाशवान है, ये नाशवान है, नाश होता रहता है। ये नाश होता रहता है, जो शरीर नाश होते हैं तो संपूर्ण दृश्य जितना दोष दिखते रहता है सब नाशवान है। इनमें अपनी चीज कोई नहीं है, अपने है परमात्मा के अंश, अपना परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। कौन परमात्मा जी सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है, उसके हम है, हमें उसी के साथ है। और संसार शरीर के साथ, शरीर संसार के साथ एक धातु है ये। और हम परमात्मा के साथ, परमात्मा हमारे साथ, परमात्मा राम एक धातु है, नित्य है वो, ये अनित्य है, ये नाशवान है, वो अविनाशी है, वो अविनाशी स्वतः प्राप्त है, वो है ऐसा मान ले। वो सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में है। जो गति रहता है, ये जितनी परिस्थितियां क्रिया बदलती है, ये बदलने वाला संसार है। इस संसार बदलने वाले में विनिशतु अविनिशंतम, यह पश्चिम क्या पश्चिति विनिशतु अविनिशंतम, सबके विनाश होने पर विनाश नहीं होता। उसको देखते हैं सब, वो देखता है, उनका देखना सही देखना है। नाशवान को अविनाशी देखना है, ये गलत गलत देखना है। तो नाशवान मानते सिर्फ संसारी उदार संपूर्ण क्षण मात्र में ही नाश होते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, नाश ही होता है, उसको स्थिर मानते हैं। इतना रुपया मिल गया, इतना मकान बन गया, इतना हमारे कुटुंब हो गया, इतना भी हो गया, हो गया हुआ हो या कुछ भी, ये तो सब भर जा रहा है। बालक जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, बालक जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा हो रहा है। 80 वर्ष की जिसकी उम्र होने वाली है, वो 80 वर्ष का जन्म तो 80 वर्ष का था, 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का नहीं रहा, 5 कम हो गया 75 वर्ष का रहा, 10 वर्ष का हो गया 10 कम हो गए 70 वर्ष का रहा। तो हरदम संसार नाश हो रहा है, हरदम कम हो रहा है, हर समय सूर्य तारा नक्षत्र पृथ्वी जल समुद्र सब सभी ऐसे ही है, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मौत का ही लोग है, मौत रहते हैं, सब मौत वाले ही रहते हैं, इसमें मृत्यु लोग है, मृत्यु वालों है, मृत्यु मरने वालों का लोग है, सब मरने वाले मन वाले जाते हैं, तो सब जाने वाले हैं। विनश्यतु अविनश्यन्तम्, विनाश होने के भीतर जो अविनाशी है वो है, सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण है, उसी परमात्मा को देखना है, वो है। उसी प्राप्ति का असली उपाय है, है मैं स्थिर है निष्क्रिय, जो परमात्मा है उसका आश्रय है। धन संपत्ति वैभव बहु शरीर इनका आश्रय नहीं है, ये तो सब खत्म हो रहे हैं, रहने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा का आश्रय ले गए और विश्राम। देखो जितनी क्रिया होती है वो स्थिर में से होती है, क्रिया और आरंभ होता है अंत होता, आरंभ और अंत, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, आरंभ के पहले भी है और अंत भी है, तो शांति है। उस है में स्थिर होना ये बहुत बड़ा साधन है, जो संकल्प होंगे वो निसंकल्प से होंगे, जो क्रिया होगी बिना क्रिया से होगी, क्रिया रहित आरंभ में क्रिया अंत में, वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है, वो पैदा होती है स्थिरता से स्थिरता में लीन हो जाती है तो स्थिरता रहती है, अस्थिरता में अलग अलग रहते हैं, स्थिरता में एक होते हैं, कार्य करने में सब अलग होते हैं, न करने में सब एक हो जाते हैं, गाढ़ नींद में सब एक हो जाते हैं, क्रिया करने में पढ़ा निकाला पढ़ा भेद होता है, भाई कुछ क्रिया ना करे तो क्या भेद है, तो सबकी एक स्थिति शांत। सो करने में आरंभ होता है करना, और कहना का अंत होता है, ऐसे सुनने का आरंभ होता है, शून्य का अंत होता है, तो आरंभ से पहले से है और अंत में है रहेगा। तो पहले से है में स्थित होने से शून्य होने का समझ में आएगा ठीक, और अंत में शांत हो जाने समझाने के ठीक काम होगा, वैसे कार्य होगा। तो आरंभ में अंत में है, वही बीच में है। आधा बनते नास्ति वर्तमान भी तथा, जो आदि में नहीं अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। जैसे सपना पहले नहीं है पीछे नहीं है, तो सपने में समुद्र में उसमें भी नहीं है, उसमें है दिखता है, वो है नहीं, जागते ही उनमें जीवन जागते ही उनकी सत्ता मिल जाती है। तो सत्ता मिटना है ये जागना है, ऐसे संसारी है ये सत्ता लेकर ये जीता है, ये सत्ता ऐसी है नहीं, सत्ता है ही नहीं। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव विद्यते, असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता है, असत का सत्ता नहीं होती, सत्य का भाव नहीं होता। तो संसार ये असत है, ये बदलता है, सिवाय बदलते कोई रूप नहीं है। ये जो हरदम बदलता है, ये प्रवाह प्रवाह जैसे गंगा जी बहती है, गंगा जी का प्रवाह है, तो बहता हुआ प्रवाह है, ये सब संसार बह रहा है। अभाव की तरफ जा रहा है, भाव लोग तो भाव में जा रहा है। जैसे आपका बालक बना अभाव में चला गया, अभी अपने मालिक बने को दिखा नहीं सकते, दिखाओ कैसे अभाव में चला गया, तो मात्र संसार अभाव में जा रहा है। इसको अभाव में जाता हुआ देखा, शांति रहने वाला परमात्मा है और बहने वाला है, बहने वाला संसार, रहने वाला परमात्मा, रहने वाले पर दृष्टि रहे। बिने शत्रु अबिने शतम ये पश्चिद से अपश्चिद समम सर्वेश भूतेषु त्रिसंतम परमेश्वरम, बिने शत्रु अबिने शतम ये पश्चिद से अपश्चिद। जो रहने वाले को देखता है उसका देखना सही है, जाने वाले तो जाएगा है। स्थिर रहने वाले में स्थिर हो जाए ठीक हो जाए। समम सर्वेश भूते संत परमेश, समम सर्वेश विश्वेश भूते समम, त्रिसंतम परमेश गशत सु तिष्ठंतम विनिशत्सु अवनिशंतम। ये विनिशत्सु इनमें न देख कर या अवनिशंतम देख उसमें स्थिर हो जाए। उसमें जो स्थिर है वो ही अपना स्वरूप है, जैसे पहाड़ है, बड़ी बड़ी चट्टान है, उसमें ऊपर गज बह रही है, गंगा जी बह रही है तो गंगा जी में कभी फूलों की माला बहती है, कभी कूड़ा कचरा बहता है, कभी वर्षा होती है पहाड़ों की मिट्टी बहती है, कभी स्वच्छ जल बहता है, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी तैरता हुआ जीता आ जाता है, ये तरह आते हैं। पर्वत में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, पर्वत है जो शिला बड़ी शिला है, ऐसे उस परमात्मा को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। पर्वत है जो गंजो है और संसार से पहला है वो है जो है, उस परमात्मा पर ही दृष्टि हो, उसमें स्थिति है, अपनी स्थिति उसी में है, माने भी है इसमें बैठने वाले शरीर में बने वो स्थिति मान रखी है, ये गलती है, अपनी स्थिति रहने वाले में शत्रु अभिनिशंतम नाश में अविनाशी पर दृष्टि अविनाशी है। सब संसार का परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत वो अपना स्वरूप है, तो जितनी क्रिया होती है वो अक्रिय से होती है और अक्रिय में तीन होती है, वस्तु पैदा होती है वो स्थिर से ही पैदा होती है, अपने अंत में स्थिर हो जाती है। उस क्षमता में स्थिर रहना है, ये बहुत बढ़िया साधन है, बढ़िया उत्तम साधन है। बह रहा है उस बहर में जो रह रहा है वह है गंगा जी, बह रही है शिला, रह रही है शिला है जो भी तो है, उसमें बजे मिट्टी आ जाए कुछ मिट्टी में तो वो बह जाएगा, स्वच्छ जलाया वो बह जाएगा, कूड़ा का दूध बह जाएगा, फूल भी बह जाएंगे, मुर्दा भी बह जाएगा, तैरता हुआ भी बह जाएगा, शिला है जो भी जो है उसको कुछ उसको मुताबक बने, जल सच में है सर पैदा में है सर उसमें पूर्व में है सर पूर्व में है बहुत बह रहा है, कुछ लहे जो मिल रहे हैं ऐसे बिना शत्रु अपने शत्रु बदलने वाले में न बदलने वाला रहता है न बदलने वाला वो है जो जो उनमें कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये बदलने में बंदा ठहर करके न बदलने में स्थिर ध्यान ये बह रहा है। छंदों ने कहा है रहता रूप सही कर राखो बेहतर संग न पीजे, रहता रूप सही कर राखो बेहतर संग न पीजे। अदा राम ऐसा हो जानो तब से अलग अलग कीजिए, बहते में रहता हुआ है रहते रहते सूरता है नतता जा रहा हो नहीं संदा है, रहते सूरता रहते से रहती होती हुई प्रीति बची रहते रहने रहने में प्रीति रहेगी तो रहना हो जाएगा, बड़े में प्रीति तो बह जाएगा, बड़े प्रीति है तो बदलता है मरता जुलता है मरता जुलता है, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्मता बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी, गोर से आता नहीं कोलू का बैल उम्र भर चलता है, वहां का वहां ही आता है कहीं जाता रहता है, उम्र भर चलता उम्र भर चलता है, एक कदम भी जाता नहीं, ये चलता है उम्र भर। ऐसे संसार में यार बहरे में वो रह रहा परमात्मा, वो रह रहे में रहना है उसी को ही है। पायो परम विश्राम राम सुनाम ही दो, वो परम विश्राम है। बहते मेरे थक जाता थक जाता है, विश्राम लिया विश्राम ही क्रिया पे विश्राम ही क्रिया पे विश्राम, ऐसे क्रिया का सौता भाव विश्राम निरंतर विश्राम। संतम या पशे समूह सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा विनश्यन्तं यः पश्यति स उसमें आपने आपने स्थिति स्वतः स्वतः उनमें स्थिति है, स्वतः स्थिति है, पर है को न देगा जो बहर है उनको देख रहे हैं, अपनी स्थिति बहने वाले को मान रहा है। ऐसे देश का गिन भी नहीं है, तू कहते ऐसे देश काल की दूरी नहीं है, दूरी क्यों मालूम देती है? इसमें बड़ी मार्मिक बात है, हम इंद्रियों के द्वारा अंतकरण के द्वारा बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा उसको जानना चाहते हैं, तो जानना होता नहीं है, कोई के द्वारा जानना होता नहीं, ये सब बहने वाले हैं, मन इंद्रिया आदि सब बहने वाले हैं, बहने वाले के द्वारा रहने वाले को नहीं देख सकते, रहने वाले को देखना हो तो आप मैं हूँ, आप मैं हूँ, वो मैं कुछ और हूँ, हूँ मैं तो मैं कुछ और देखूँ नहीं रहे है रहेगा, उसमें है मैं से जो जाए इसी भी सर बात, मैं हूँ सब गानों में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं होने से हूँ, मैं नहीं हुआ तो हो नहीं रहेगा है रहेगा है। मैं की प्रधान जन्म है कि प्रधान दशमूर्ति है, सब में है, सब संसार बेहतर में है, जैसे गंगा जी के नीचे शिला है वो शिला है जो है, वो है जो भी जो ही है शिला में से जो है, रहते सु रहता है इंद्रता नारा हो गंदा है, ऐसा अविनाशी है अविनाशी भेद बोले भेदता है, रहते सुरता रहते सुरता रहते सुरता बहते सुरता नहीं, ये बहते सुरता है जन्म और रहता ये मूर्ति, बहते सु रहता रहे गए बहता बैठा बैठा बैठा भी बैठा बनता उपनिषत्सुपनिषदम् सबकी स्थिति स्वाभाविक है ऐसे देश वाली नहीं चाहिए पर है को न दे करके नहीं को देते शिला प्रतिष्ठित है बेहतर प्रदेश बेहतर ही देते बेहतर ही देते और बेहतर में रहता है बेहतर में रहता है ऐसे रहता है और ये एकदम रहता है संसार तो नाश होता है एकदम और अविनाशी है जीवन नाश तो विद्य दे भाव असत ये जितना ये असत का भाव विद्यमान नहीं है बिना भाव विद्य थे सत सत अभाव नहीं सत का अभाव नहीं है वो है जो है मैं स्थिति है परमात्मा के इतने है मैं स्थिति हो है मैं है मैं है नारायण नारायण नारायण नारायण